सा मेरा छोटे छोटे गलदा जड़ दिया बिचो बिचो मेरे ही वलदा करदा है गुस्सा मेरा छोटे छोटे गलदा जड़ दिया बिचो बिचो मेरे ही वलदा प्यार मेरे दा तू ना कितने मजाक बना देवी बोल प्यार दे दो मेरे तू पुगा देवी इश्क मैनू लगे आए तू मैनू ठगे आए ना जावे दूर तू यारा सब तेरे ते छटे आए इश्क मैनू लगे आए तू मैनू ठगे आए ना जावे दूर तू यारा सब तेरे ते छटे आए करदा है गुस्सा मेरा छोटे छोटे गलदा बस दे दुनु पौंड ली खट दे हाँ दिन रात आजा कित रल बैके पाईए प्यार दी कोई बात तेरी ही बस दे दुनु पौंड ली खट दे हाँ दिन रात आजा कित रल बैके पाईए प्यार दी कोई बात तू मेरा हो जावे बुकल विच सो जावे मेरे ही सपने वेख तू ना विच खो जावे इश्क मैनू लगे आए तू मैनू ठगे आए ना जावे दूर तू यारा सब तेरे ते छड़े आए करदा है गुस्सा मेरा छोटे छोटे गलदा तेरा साथ होवे बस यही चाहवा मैं तू होवे मैं तो दूर तेरी ही खैर मनावा मैं हर जन्म च तेरा साथ होवे बस यही चाहवा मैं तू होवे मैं तो दूर तेरी ही खैर मनावा मैं प्यार जो पाया निभावी झूठियां कसम ना खावी तेरे बिना रहने होना चढ़ के ना उतर जावी इश्क मैनू लगे आए तू मैनू ठगे आए ना जावे दूर तू यारा सब तेरे ते छटे आए इश्क मैनू लगे आए तू मैनू ठगे आए